أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. دی آیت کے اللہ تعالی خطاب ذکر کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اور دی آیت کے اللہ تعالی پر خطاب کی تاکید دے پداوت او تبلیغ سرا. او داغی فبارکی اللہ تعالی دری خبری بیان کری دی. اول خبر بلغ ما انزل الیک، نصاب د تبلیغ اغا قرآن و سنت دے. او دویم خبر اللہ تعالی ذکر کری دا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، کتا دا جمیع ما انزلا دا ٹول ما انزلا تبلیغ ونکانو تا خپل رسالت پورا کرے ندے، خپل ازی مواری دیادا کرے ندے. او درم خبر اللہ تعالی دا غی سر ذکر کئی درم طریقہ واللہ یعصمک من الناس، پا دعوت او پا تبلیغ کی بتا بانی ہی چیرہ نشترے، اللہ تعالی با دی حفاظت کئی. نو خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا چی دا دعوت او تبلیغ تاکید پا کہ اللہ تعالی ذکر کرے پا دریو طریقو سرداغی دری طریقی بیان چلی. یا ایوہ الرسول و اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیکا ورسوا ٹول حغصا چی نازل شویدی تاتا، چی سر تنازل شویدی دا ٹول ورسوا. بلغ ورسوا ما انزل الیکا ٹول حغصا چی نازل شویدی تاتا من ربکا دا طرفا دا ربستانا. فَإِلَّمْ تَفْعَلْ نُكَتَا دَا سِكَارْ اُنَكَ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا نُنَدِرَ سَوَلِتَا حِسْ پِغَامْ دَ اللَّهَ تَلَا قَدَا كَارْ دِ وَنَكَ جَمِيع مَا اُنزِلَ دِي اُنَرَ سَو نُتَا دَ اللَّهَ تَلَا پِغَامْ نُدِرَ سَوَلِ تَا دَ دَعْوَتْ بِيَا كَارْ نَدِكَرَ. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی وی دا آیات تادیب دے دا نبی علیہ السلام دا پارا، او دا امت چی نور سمر علماء دی دا غیر پارا پا دی آیات کی تادیب دے دا اللہ تعالیٰ ٹول دین برسی، بازی نا بلکی دا اللہ تعالیٰ ٹول دین برسی. حدیث دو بخاری و دو مسلم کی راغلی دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وہ ایک اچھا اویل چھ نبی علیہ السلام دا ما انزلنا چسیس پٹکڑے دے نو آغا کس پا اللہ تعالی بانی دروغ جوڑکل. او بیئی دا آیاتو الوسط دغسی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ جگر کری دی وہ پا دی آیات کی رد دے پر آفی زباننی پشی اگان باننی. اغوی شیعگان وی نبی علیہ السلام پوارکی وی دو بازی وقتی آغا پٹسا تلیو، او کلوائی بازی علمون علی رضی اللہ تعالی عنہ تخاص بیان کریو امت تینو بیان کری. نو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی دی آیات کی رد دی فروافیزو شیعگان باننی دا سندہ دغسی دی آیات کے رد دے پا بیدتیان باننی. بیدتیان چی بیدعات کئی او جمہوریان چی نور قوانین جوړی د قران او د حدیث په مقابله کې ردیو دا خیال چې دا دین پورا نه دی او نبی علیہ السلام پورا دین نه دی راوړی نو هغې باندې الله تعالی رد ذکر کوي. د پیغمبر خپل ذمواری ادا کړی ده په صحیح طریقه باندې. یا ایها الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک ورسوا ټول هغه څه چې نازل کله شوی دی تا ته من ربک له طرفه د رب ستانه. فإن لم تفعل کتا دا سکار اونک یعنی جميع ما انزل دی اون رسو فما بلغت رسالتا نو نه دې رسولې ته هیڅ پیغام د الله تعالی خپل ذمہاری دینه دا ادا کړی. غرائب التفسیر ډیره بهترین خبره کړې ده. هغه وای الدعوه بمنزله الصلاه وای د دعوت مثال په منزله د منز باندې ده. دعوت داسې ده لکه منز وای اذا نقصت رکن من ارکانها بطل الجميع وای کله چې په منز کې یو رکن باطل شي نو ټول منز باطلیږي. نو دغه سي دعوت چیرې په صحیح طریقه باندې ونکه د دې مثال د منز ده. الدعوة بمنزلة الصلاة اذا نقصت رکن من ارکانها بطل الجميع ویسے سڑے و اذا سلور رکات منز کوم خلیکن یوا سجدہ پکی ونکی منز یوانا شکن وی دغسی مثال دا دعوت پی سبیل اللہ دے دا اللہ پر آرکی دا دعوت کولو. غرائب التفسیر دا ذکر کرید. واللہ یعصمک من الناس واللہ تعالی بچکی تعالی را دخل کنا اللہ تا دخل کو نہ بچ گیا. دیدے کہ سوال او داغی جواب نبی علیہ السلام تو خود ډیر تکالیف په مکه کې ملاو شیو دغه سی په غزوه احد کې ملاو شیو او په نور اوقات کې نبی علیہ السلام ته ډیر اذیتونه او تکالیف ملاو شیو. الله تعالی وی زبتا بچ کوم دخل کو نہ نو تکالیف خو ملاو شوی دی. تفسیر سراج المنیر دو جوابونه ذکر کړی دي. یو جواب ذکر کړی دی وای نظرت بعد ما شجر اسه وای دا سورت سورۃ المائده د دغه اذیتونو نه ورستو نازله شوی ده نو دغه اعتراض نشته دی. الله چې دا لوس کړی دی نو د سورۃ المائده کې کړی دی او کم تکالیف چې نبی علیہ السلام ته په دعوت کې ملاو شوی و هغه دینه مخ کیو. نزلت بعد ما شجر اسه اگر سر زخمی شوی دے وغیرہ وغیرہ دا میں تا اختصار سر ویل. تفسیر سراج المنیر ذکر کری. دویم قول لن پسیرین دا دے واللہ یعصمک من الناس اللہ تعالی با بچ ساتی تالرا من الناس دا خلقنا سمانا دا یعصمک من القتل یعنی خلق لا اللہ تعالی وسنور کی جدا قتل کی تکالیف بخنور ملاوی گی خلی کی انتا وجل نشی دا مانا دا. تفسیر سراج المنیر دا مانا کرے دا دغه سی تفسیر جلالینم دا مانا کرے دا یعصمک من الناس ای یقتلوکا اللہ بری بجت اللہ تعالی بری بچکی یعنی سوک تی وجل نشی دا اللہ تعالی دین پا صحیح طرح قوانی بیان کر. ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین یقینا اللہ تعالی توفیق د ہدایت نور کئی قوم کافرانو عنادیانو تا عنادیانو کافرانو تا اللہ تعالی توفیق نور کئی. یو بل مانا ذکر کری دا مپسرین دی آیت سر دیر مناسب و دیر بہترین مانا دا استادانو مغمانا کول وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اللہ تعالی قدرت نور کئی استا پا وجلو باننی قوم کافرانو تا اللہ استا دا وجلو قدرت و طاقت کافران لنور کئی چی طاقت الکی تا او وجنی ذکر اللہ تعالی لوس کرے دے واللہ یعصمک من الناس تا خو اللہ تعالی بچ سادی کنا نو اللہ بیاستا مخالفین تا قدرت نور کئی چی طاقت الکی. قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم دي آیت کے اللہ تعالی خطاب ذکر کی اہل کتاب تا دا مسائل تبلیغیون اللہ تعالی یو مسئلہ ذکر کیا بلغ ما انزل الیک طول ہر سا ورسوا رب تیرے ما قبل سردار دا اوس تشریح دا وضاحت دے تفسیر دے دا بلغ دا پارا دعوت چکے تبلیغ چکے دا کم مسلو نہ یو مسئلہ پاگئی کی دا مسئلہ دا حاصل در مسئلے دا دے چی دا خبرو کا خلق تا کہ سو پوری تاسو دا اللہ تعالی کتاب نئی نافذ کرے او داغی قانون دبائی نئی راغلے کہ یہودیان دی نو دا یہودیان دا پارا پا وقت دا تورات کی تورات کتاب چاگئی نو قائم کرے نو آغا پا ہیچ شی بانی نو پا ہیچ دن بانی نو نو دا غصی دا انجیل پا وقت کی چی انجیل نو نافذ شوے نو آغا پا ہیچ دن بانی نو نو دا غصی قرآن والا چی دا قرآن نافذ نکی دا دی قانون ران والی دیر پارا کوشش و محنت و نکی نو دیو پا ہیچ دن بانی ندی یو مسئلہ دا تبلیغ دا دا مسلمانان لپا کار دی جدا مسئلہ بیان کی دا دعوت تا تبلیغ دا دے قلو تو اے فیغمبر یا اہل الكتاب یا کتاب والا لستم علا شئین نئے تاسو پہیچ دن مان دے لستم علا شئین تاسو نئے پہیچ دن مان دے تفسیر جلالین لکھری دی لستم علا شئین من الدین تاسو دا اللہ تعالیٰ پا دین کی اڑو یا یمنا حتی تقیم توراتا تردی پر جتاسو قائم کئی نافذ کئی قانون دا تورات والانجیل نو تورات قائم کئی پا وقت دا تورات کئی کلچی آغا کتابو والانجیل او انجیل قانون او داغی نظام قائم کئی پا وقت دا انجیل کی پا وقت دا کتابو وما انزل الیکم من ربکم او آغا کتاب چی نازل شوی دی تاسو تا ازستاسو دا رب دا طرفنا چی آغا قرآن کریم دی نو قرآن دا نزول نا ورستو خوبیا مخکینی کتابو نا منسخ شوی دی نو اس با مومنان مسلمانان دا اللہ پا دین مانی علی چی دا اللہ تعالی قانون ناپس کی دا قرآن ویلی دی چی تاسو پا ہیت شی بانی نای تاسو دا اللہ تعالی پا دین کی اڑو یا یمنا چی زو پر ام دا اللہ کتاب نای قائم کرے دا خود سگپ ندے چی بس خلقی وی رو جوانی سا بس خلو تڑا بس منزو کا خکت برشا نا دا اللہ قانون او دا اللہ تعالی دین بقائمے قرآن بقائمے دا پرون چی منگا ویل السارق و السارقتو پقطعو ایدیہما دا بقائمے پا خلکو بان دیر پارا با محنت کے دیر پارا با قربانی ورکے اللہ وی کدا دی قائم کنو تبا پا دین بانی او کدا دی قائم نکنو لستم علا شیئی من الدین تاسو با دین کی ات شیئی نمنے اللہ تعالی وی یا دیو جنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت تکر کھڑے دے سوپیان سوری رحمت اللہ علیہ وی ما فی القرآن آیت اشد علا من لستم علا شیئن حتی تقیم التوراتا وی قرآن کی چپ ما بانی دا سمر سخ آیات دین وی ما تردین بل سخ آیات ننے معلوم قال سوپیان سوری ما فی القرآن آیت اشد وی پا قرآن کریم کی یو آیات بل سخ نشترے پا ما بانی من لستم علا شیئن حتی تقیم التوراتا وی دی آیات نا پھما بانی بل سخ آیات نشتری زکا اللہ وی تاسو اڑو پا دین مانی یہی نیسی سو پوری تاسو دا اللہ کتاب قائم کرے نہیں دا غیر دا نظام دا پارم کوشش و سوچ پی کر نہیں کرے دری خبری چی دے دا لازم دی دری خبری یو دا اللہ تعالی دا کتاب دا قانون دا پبارکی دری خبری چی دا اللہ تعالی دا مومنان و مسلمانان و اعمال قبلی دا دیر پارا دری شرطو ندی اول دا کپر او دا کافران نا بالکل بائیکاٹ بکے بالکل بائیکاٹ کے دا کپر او دا کافران نا او دویم شرط تا دیر پارا سدے ٹول مومنان مسلمانان با اتفاق کئی اختلافات با پریگ دی او درے ما خبر پا جبا مال او بدن سرا دا کافرانو پا خلاف باندی او دا باطل نظام پا خلاف باندی مقابلہ کول پا جبا بدن او مال باندی کله چې مسلمانان دا درې کار وکي که شریعت ناپیس شو خو ښه ده که ناپیس نه شو د ده ذمه پارېږي او که دا درې کارونه ونه کړل الله تعالی وایي لستم علی شی تاسو اړو په دین باندې په هیڅ شي کې نه یئ د الله تعالی وایي په قرآن کې د سفیان ثوری رحمت الله علیه د قول امام بخاری ذکر کړی دی وما انزل الیکم او کتاب چې نازل شوی دی تاسو ته من ربکم د طرفه رب ستاسو نه ولا یزیدن کثیرا منهم او خام خازیات ډیر لرا منهم د دې کتاب والونه ډیر خلق لرا ما انزل اغا کتاب چی نازل کلے شوید الیک تا تھا من ربی کار طرف آدربستانا طغیانا سو لزیاتی کئی سرکشی و لزیاتی و کپرنا و کپر و لزیاتی دا مخ کی بار بار ویلے شوید دے بانی وطاس پوئیے گئی یعنی کلے چی یو یو سورت نازلی گی یو یو آیات نازلی گی نو اسم دا خلق کاپیرو خو کلے چی یو سورت نازل شی یو آیات نازل شی دیو دا غینا منکارو کی نو کپر و اغا ارتداد او سرکشی اغا نورم زیادش فلا تأسا علی القوم الكافرین نو مخپا کیگا پا قوم کافرانو باندی یعنی ستا کار اغا سدے دعوت دے ستا کار اغا دا اللہ تعالی دین بیانول دی نو کچا او من لنو خدا او کوئی نمن ل اللہ تعالی تباک لل نو اللہ دی خطبا کی خپا کیگا پی ما اللہ تعالی وی بس تا خپل زیمواری کڑے ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر رب الدعايات دما قبل سرداد مخ کی آیات کے اللہ تعالی ول دا اللہ تعالی دا کتابن و اقامت و کی داغی عظمت شان بیان شو اس داغی تفسیر اللہ تعالی ذکر کی پدی آیات کی پ ایمان او عمل صالح سرا تو دا سبب دے رپارا دا نجات حاصل او خلاصہ دی آیات دا تویم حاصل دی آیات دا دے چی انسان صرف پا نسبتنو بانی نخلاصی گی چی سو کوئی زا موسیٰ علیہ السلام تا منصوب یما سو کوئی زا عیسیٰ علیہ السلام تا منصوب یما سو کوئی چی زا ابراہیم علیہ السلام تا منصوب یما سو کوئی چی زا آخری پیغمبر تا منصوب یما زد آخری پیغمبر امتی یما دیر خلق دا غصی وی کنا نو دی آیات کے اللہ تعالیٰ وی پا نسبتنو بان نخلاصے نشتا دی پا نسبتنو بان نکی دا نسبتنو با حل پیدا ورکی چی ردی سر ایمان او عمل صالح مرگرش یو سلے دے بریلے دے یو سلے دے شیعہ دے قادیانے دے او اغد زان نسبت کئی نبی علیہ السلام تا چی زدہ اغی امتی اما شرکی مشرک دے او دخپل زان نسبت کئی نبی علیہ السلام تا دی بانی نچی خلاصی درے نسبتون حل پیدا کئی چی دا غی سر ایمان او عمل صالح مرگرش دی آیات خلاص دا خبر ان اللذین آمنو یقنن حق کسان چاگا داوی دا ایمان کئی آمنو یدعون الایمان یقنن حق کسان چاگا داوی دا ایمان کئی ترجمہ بدا سکوئی داوی دار دا ایمان دی والذین هادوا کسان چی یہودیان دی وصابئون او صابئین دی مخکی تفسیر ویل شے دا اور عبادت کی دا نور عبادت کی وغیرہ والنصارى او نصارا دی من آمن باللہ چاچی حقیقی ایمان راول چاغا ایمان بالقلب دے ایمان دے پشان دا صحابہ کرام باندے والیوم الاخر او پورا دا آخرت باندے وعمل صالحا او عمل او کنے پا طریقہ پیغمبر باندے عمل صالح داغی تفسیر ویلے شعر فلا خوف علیہم ننبی سیر پاغی بنی ولا هم یحزنون او نبغم جن کی گی دری توجیحات پری کی بار بار ویلے شعر لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کی جواب درے سوال اہلی کتاب دا دعوی کولا اہلی کتاب چی منگ خو اقامت الکتاب کڑے دے زکا زمنگ ایمان او عمل صالح شتا دے اہل کتاب دا خبر کول دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی جواب داغی تاسو اقامت الکتاب نرے کڑے ستاسو ایمان او عمل صالح نشتا دے ولی تاسو دا اللہ تعالی دا لوز مخالفت کڑے دے تاسو تکذیب کڑے دے دا اللہ تعالی دا پیغمبرانو او پیغمبرانم قتل کڑے دی نو تاسو بے لوز خلقی او بی دین خلقی اللہ تعالیٰ دا غی پا دا غوائنا باندے اسے دعوو بانی نکی گی بلکہ حقیقت نشتہ دے چی غصر میساق منل دی دا اللہ تعالیٰ لوزون منل دی اغم ندی کڑی لقد اخذنا میساق بنی اسرائیل یقیناً اخیست دا منگا مضبوط لوز دا بنی اسرائیلنا و ارسلنا الیہم رسولا اولی گری دی منگا غی تا دیر پیغمبران اللہ تی لوز اخیستے ہو اغلو سو سورۃ البقرہ درش پیتا دریاتیا سلورتیا اگے کی رغی تفصیل ویلے شیو تا تور غره پم په پاسه کړه لا تسبیکون دماءکم او کتاب الله تعالی ور کړه خذو ما اتیناکم بقوتین درش پته دریاتیا او سلورتیا سورۃ البقره اگے کې دا میثاق ذکر شوی دی و ارسلنا الیہم رسولا دا اللہ تعالی پیغمبران لی گلیو د سره پارا دیر پارا چی دا غلوز و توریات کی اللہ تعالی دس عجیب ذات دے پیغامات ورکڑیو اللہ تعالی تی لوز اغیستے ہوں او دا لوز وریاد اولو دا پارا دا موسیٰ علیہ السلام نورستم بیا اللہ تعالی دیر پیغمبران تلی گلیو دیر پارا چی دا غلوز و توریات کی و ارسلنا الیہم رسولنا و لی گلیو منگا غیتا دیر پیغمبران کل ما جاءهم نو هر کله وچراغ غیتا رسول پیغمبر بما لا تهوا انفسهم پاغه خبر باندې پاغه مسائل او احکام باندې چې نه بخو خوله نفسونو داغي د خواهشاتونو به خلاف مسائل فریقا کذبون یوډلبا اغي او اجنلا یوډلبه قتل کله د پیغمبرانو او فریقا یقتلون او بلډلبه فریقا کذبوا و ډله به دروغ جن کله د پیغمبرانو او فریقا یقتلون او بل ډله به او وجلا چا باندې بچ وس رسید هغه به قتل کړ او چا باندې بچ وس نه رسید نو بس دغه دروغ جنتیا به وکړه. دغه سی آیات سورۃ البقره و اتیا نمبر آیات کې دغه سی ویل شوی او الته کې مې ته خبر هم کړی و دا خبر هم کړی و چې ډیر خلک دین انکار کوي و یهودیانو پیغمبران نه دي قتل کړي. دغه د یهودیانو ملګری دي چې دا خبرې خوره دا غي د عزت او د احترام په خاطر بند التم دا خبرم کړي. سورۃ البقره و اتیا نمبر آیات کی وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. رب دری آیات دما قبل سردار مخ کی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کا مرض دا یہودیانو تکذیب دا پیغمبران و قتل دا پیغمبران نو دی آیات کے اللہ تعالیٰ داغی سبب ذکر کیا دی پیغمبرانو با دی یہودیانو با پیغمبران ولی دروغ جن گنل او دا پیغمبران ولی قتلول نو دی آیات کی داغی مرض ذکر کی نو دا ربط چھو دما قبل سر حاصل دا آیات دا دے اللہ تعالیٰ وی دیو دا پیغمبران زکا قتلول دا دیو دا گمانو چ بدی کی پا مونگ مانی گناہ نشترے دا اڑو گناہ نگنلا نو انسان زکا بی دینا کی گی یو کارو کی دا گناہ او بیا آغا گناہ نگنی بیا بلا گناہو کی واغا گناہ نگنی بس رلاندشی دلی دلو دا حق نا کانشی دا اوری دلو دا حق نا نو بس بی دینا شی نو بس دا طریقہ دا بی دینائی دا نو کلا یو سڑے یو بد کارو کی پا کار دادا چی آغا گناہ وگنی دا دا یہودیانو قباحتو دا چی غیب گناہ کولا و گناہ بین گنلا داڑو ویللم نچ پدی کی منگ پارا گناہ دا وحسیبو او گمان کاو دیو گمان کاو دیو اللہ تکون فتنہ چی نشترے پا منگ باننی چی نشترے پا دیو باننی سا عذاب پدغ تیر شو عملون سرا اللہ تکون فتنتن چنشترے پریو بانی سے گناہ تفسیر سراج المنیر ذکر کری دی اللہ تکون فتنتن عذاب فی الدنیا والآخرہ دا دیو دا گمانو چنشترے پا مونگ باننے پا دا کارونو باننے دا دا کارونو پا وجہ باننے فتنتن عذاب فی الدنیا والآخرہ تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری دی تفسیر بیضاوی لکھلی دی وحسبو گمان کا دیو اللہ تکون فتنہ چنبی پدیو باننی سا دا دی سمانا دا اللہ یسویبہم بلاؤن وعذاب چی اوبن رسی گی دیو تا یو مصیبت او عذاب بقتل الانبیاء و تکذیبہم دیو دا گمان کاو چی منگر پیغمبرانو تکذیب کاو اللہ یسویبہم بلاؤن وعذاب بقتل الانبیاء و تکذیبہم دا غید وجلو دا غید دروغجن کولو پا وجبانی با منگتا سب علا مصیبت او تکلیف براتوان رسی دا دیو دا گمان نو فعمو دیو کانشول لاندشول و سمو دیو کانشول لاندشول دا لیدلو دا حقنا و سمو کانشول دا وریدلو دا حقنا ثم تاب الله عليهم بیا مهربانی وکړه الله تعالی په دی باندې تفسیر سراج المنیر ته ځای غي تړي خپل حل کړي ثم تاب الله عليهم ببعثه عيسى عليه السلام بیا الله تعالی مهربانی وکړه په دی باندې پرالي ګلو د عيسى عليه السلام یو ځل خود موسی عليه السلام په وخت کې دا چلونه وکړه او دا غینه ورستو اخیر کې الله تعالی عيسى عليه السلام را ولېګا ثم عمو و سمو بیا دی وړاند شول او کانه شول سمانه ده ثم عمو و سمو بالکفر بمحمد صلی الله علیه وسلم اخیر کې نبی علیہ السلام الله تعالی را ولېګا نو دیو دا غینه منکار وک نو بیا وړاند شول او کانه شول کثیر منهم ډیر د دیونا والله بصیر بما يعملون الله تعالی لدون کې دی هغه عملون درا چې دی وکي دی چې کوم اعمال کوي الله تعالی یې ني تفسیر جلالین وی فیجازیهم به الله دغه اعمال یې ني یعنی الله تعالی به ته سزا ورکړي دا یو دی په ورته ویم خلق ته پوسم ډیر کوي بصیرون د الله تعالی په نومونو کې دا داسې نوم دی د جمعې د مانځنه مخکې یا وروستو د چا د زړه مشکلی یا د کم یو مؤمن مسلمان د سترګو مشکلات دي سترګو امراض دي نظر کې کمی دی یا سترګې خوږیږي د جمعې د مانځنه مخکې یا وروستو سل کړه ترې دی وظیفه کوي او خپل سترګې رې په دمه یې دعا دې د الله تعالی نه غواړي یا بصیرو جل جلاله سل کرتا د جمعې د مانځنه مخکې یا ورستو الله تعالی به سترګې جوړې کړي په کامل ایمان او په صحیح عقیده سره سل کرتا د جمعې د مانځنه مخکې یا ورستو یا بصیرو جل جلاله د چا د زړه مشکلی او یا د سترګو کوم مشکلات دي نظر کم دی سترګې سرې کیږي سترګو کې زخم دی وغیرہ وغیرہ د سترګو امراض دي الله تعالی به بسترو کې رڼای راولي والله بصیر بما يعملون والله تعالی لدون کې دې د هغه عملونو چې دی وکي الله تعالی هغه اعمال یې لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي بل مسله د مسائل تبلیغیونه بلغ ما انزل الیک دا الله تعالی دین پورا ورسوا نو دا اوس هغه دویمه مسله ده او په دې کې کوپر د عیسایانو د نصوارو الله تعالی ذکر کړی دی چې هغه ته دعوت د توحید د الله تعالی ورکړي رد په عقیده د شرک په عبادت باندې لقد كفر الذين يقينن كفر کړه دي هغه کسان لقد كفر الذين يقينن كفر کړه دي هغه کسانو قالو چوي ان الله يقين الله تعالی هو المسيح ابن مريم هغه مسیح زید مریم دي مخکې تاسو ته ویل شي دا يعقوبيا او د ملکانيا دا غيده عقيده وا چې الله تعالی حلول کړه دي په بدن د عيسى عليه السلام کې نو څوک چې د عیسی علیه السلام عبادت کوي دا دا سیده لکه الله تعالی عبادت چی کوي الله تعالی په غی باندې رد وکړو الله تعالی وایي چې دا کوپر دی دا عقیده چې څوک ساتي دا کافر دی وقال المسيح وس دلیل نقلی د پاره د رد شرک په عبادت وقال المسيح دلیل نقلی د پاره د رد شرک په عبادت وقال المسيح او ویل دی مسیح عیسی زوی د مریم یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبد الله بندگی خاص کړئ د الله تعالی لپاره تفسیر سمرقندی وی اعبد الله وحد الله واطيعوه دا الله تعالی توحید من یو د الله تعالی تابعداری وکئ ربی چې رب زما دی او ربکم او رب تاسو دی انه من یشرک بالله یقینا چا چې شرک وکړه د الله تعالی سره فقد حرم الله علیه الجنه یقینا بن کړی دی الله تعالی په هغه باندې جنت تحریم لغوی دی شرعی خو په قیامت کې نه کنه الله تعالی په حرام کړی دی یعنی منع دی پی و ماواه النار او زید هغه جهنم دی اور دی او مال ظالمین من انصار او نشتره ظالمان لرا هیڅ مددگار. تفسیر سمرقندی وی من انصار مانع یمنعهم من العذاب، نشتره دا غیر پارا یو بچکون کې چې بچکه غیر لر د عذاب د الله تعالی نه قیامت کې ول بیا سوک داسې نشتره. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، درما مسله تبلیغیه او دارت کے اللہ تعالیٰ پا بلا عقیدہ دا نصارا باننے او دا عقیدہ دا نستوریہ ہوا وے آلیہ دری دی، عیسیٰ علیہ السلام دے، مریم علیہ السلام دا، او اللہ تعالیٰ دے. اللہ وے دری آلیہ ندی، دری خدایان ندی، بلکی یو اللہ تعالیٰ دے دا غی عبادت و کئی مخکم دے وضاحت ویلے شئے نو دا مخکی ان اللہ هو المسیح ابن مریم اغا عقیدہ دا ملکانیہ او دا یعقوبیہ ہوا دا پا نسواراو کی دو ڈلی او بلا ڈلب کی نستوریه و نو دا غوی عقیده دا و چی آلیه دری دی، عیسی علیہ السلام، مریم علیہ السلام او اللہ تعالی. اکم وفد دا نجران چراغلی و نبی علیہ السلام سر چی مناظره کردی و مخ کی دا غی تفصیل پا سوره علی عمران کی ویلی شوی و دا غو عقیده هم دا تسلیس و اغم قائلو دا تسلیس دا آلیه و اللہ تعالیٰ پی پتوہ کیا. لقد کفر اللذین یقیناً کپر کڑے دے ہوا کسانو قالو چوائی ان اللہ چی یقیناً اللہ تعالیٰ ثالث ثلاثہ درہم دے درہونا علیہ دری دینو اللہ تعالیٰ پکی درہم دے وما من الہ او نشتر حق دار دا بندگی الا الہ واحد مگر حق دار دا بندگی دے یو اللہ تعالیٰ دے و ان لم ینتہو او کمن نشول دیو عما یقولونا دا سنا چی دیوے وئی دوس اللہ تعالیٰ تخوی پی اخروی ذکر کی لَيَمَّسَنَّ الَّذِينَ نُخَامَخَا جُخْ بَشِيدَا کسانو سرا کپرو چی کپر اکڑے دے منہم دا دیونا عذاب علیم عذاب درناک. مسا رسی درت لکی اور راضی پمانا دا جخوالی سر دے دا دیو سرا و دا اللہ تعالیٰ عذاب جخشی دا اللہ تعالیٰ عذاب بہت ورسی. اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی ترغیب توبے تا. افلا یتوبون الی اللہ نو آیا دیو توبی نو باسی اللہ تعالیٰ تا بدل سرا و یستغفرونہ و آیا دیو بخن نغواڑی دی اللہ تعالیٰ نا پجبی سرا. دا دوان کی پرق دے التوبتو بالقلب والاستغفار باللسان، یا دویم پرق ذکر کردے ہم پسرینو. افلا یتوبون الی اللہ التوبتو الرجوع الى توحید اللہ تعالی، دا توبین مراد اللہ تعالی تا وافسی دا پا توحید منلو سرا. ویستغفرونہو دا دین مراد ترک شرک والکپری. نو افلا یتوبون الاللہ آیا دیو نگرزی اللہ تعالی تا پا توحید منلو سرا. ویستغفرونہو او آیا دیو بخن نغواری دا اللہ تعالی نا پا پری خودلو دا کپر او دا شرک سرا. دغدوان مانی سیدی یا توبہ بالقلب او استغفار باللسان، دوان مانی چیا دا داخلی دی. و استغفرونه والله غفور رحیم، اللہ تعالی دے بخنہ کون کے رحم کون کے. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل، اس اللہ تعالی ذکر کئی رد پا عیسائیان بانی دلیل دے رپارہ دا نفی دا الوہیت دا عیسی علیہ السلام او دا غیر پارا اللہ تعالیٰ دیر دلیلونا ذکر کردی دی. دغا دلیلونا منافی دی دا الوہیت دا عیسیٰ علیہ السلام او دا مریم علیہ السلام سر. مل مسیح ابن مریم، ندے مسیح زوید مریم، الا رسول مگر دا اللہ تعالیٰ پیغمبر دی. نو رسالت دا منافی دی رس سر، دا دا ابنیت سر، رسالت دا منافی دی دا الوہیت سر. دویم قد خلت من قبله الرسل، تیر شوی دی مخ کی داغینا پیغمبران، داغنا مخ کیم پیغمبران تیر شوی دی. دی دو معنیوں پر سرینو بیان کردی دی. یو مطلب دا دی دا دی چی ردینا مخ کی انبیاء علیہ صلات و سلام تیر شوی دی، داغینا معجائبات صادر شوی دی و آغیتم اللہ تعالی معجزات ورکڑیو. نو آغا سرد معجزات و نخو آغا آلیہ نو، نو کہ عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ معجزات ورکل نو دام سرد معجزات و الہ نشکی دلے. یو مطلب دلی دا دے قد خلت من قبلہ الرسل، تیر شوی دی مخ کی دا دینا پیغمبران، اغیتم اللہ تعالی عجائبات معجزات ورکڑیو نو آغا دا غید الوحیت دلیل نو نو کہ عیسیٰ علیہ السلام تورکلے شو نو دام دلیل دا الوحیت دا در پارا ندے دوی مانا ذکر کردے دے مپسرین قد خلط من قبل ہر رسول تیر شو دی مخیر دنا دیر پیغمبران او پاغی بانی مرگ راغلے دے نو عیسیٰ علیہ السلام با ہم دا غی پشاند کی مڑکی گی و پات کی گی با او چا بانی چھ مرگ را دی نو آغا خو الہ نشی کی دلے زکا الہ خو آغای چھ الحی القیوم آغا ہمیشہ دے انتظام کا ان کے رکارون دے دویم مطلب او دویم تفسیر دا غلط دی آیت دا دلیل دے پا نفی دا اولوحیت دا عیسیٰ علیہ السلام بانی و امہو صدیقتن او مور دا غا دیرا رشتونی خضوا دیرا رشتونی با دا بل دلیل دے رفار دا نفی دا اولوحیت دا مریم علیہ السلام صدیقیت دا منافی دے دا اولوحیت سرا ولی صدیقین دیر خلق کی دلیشی نو کا صدیقیت دا مریم علیہ السلام صدیقتن و نو نور خلقم صدیقتن نورم کی دلیشی نو دا دلیل لے پدے باندے بیا خو پکار دار چھ ٹول دی آلیہ شی خو چھ ٹول آلیہ نشی کی دلی نو مریم علیہ السلام آغم الہ نشی کی دلی صدیقتن بل دلیل اللہ تعالیٰ ذکر کئی کانا یا کلانی طعاما او دا دانا چھ خوڑلو بدی خوراک لرا نو دا دلیل دا مشترک دلیل دے دوان دا پارا عیسیٰ علیہ السلام او مور دا غی آغا الہ نشی کی دلے دکہ سوک چی خوراک تا محتاجی نو آغا الہ نشی کی دلے او دیوخو خوراک تا محتاجی انظر اگرا کئی پنو بینو لهم الآیاتی سرنگی بیانو منگا دیو تا دلیلونا دا توحید دا اللہ تعالی الآیاتی الدلائلو علا وحدانیتنا تفسیر جلالین دا غمانا کری دا الآیات دی دکی دلائل دا وحدانیت تی مراد دی انظر اگرا کیف نبین لهم الآیات سرنگ بیانو منگا دیو تا دلیلنا دا توحید الدلائل علا وحدانیتنا تفسیر جلالین وی سم منظر بیا اگرا انا یوفکون سرنگی اولی دلی شدیو دا توحید دا اللہ تلانا سرد دین چی دلائل بیان شولا بیام دا غینا انکار کی قل تعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ذر ولا نفع دی آیت کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی سلورم مسئلہ تبلیغی رد شرک پل عبادت دے او دا تفرید پا ما قبل بان بلغ ما انزل الیک دا اللہ تعالیٰ آغا مسائل چی اللہ دا ترالی گلی دی آغا ٹول ورسا نو پا آغا مسئلو کی یو مسئلہ دام دا رد شرک پل عبادت قلو تو آئے فیغمبرہ اتعبدون من دون اللہ آئے بندگی کو ایتاسو سواد اللہ تعالیٰ نا ما لا یملک لکم دا حق چاچی اختیار نلری وس نلری ساو دا فارا ذرن دا ضرر دا لری کولو ولا نفعنا و ندد پیدی در کولو نرت ضرر در کولیشی و نرت نپی در کولیشی تاسو کتابون کبیلی دی ذرن ولا نفعن دوان نکیری دی او کلچ نکیرا فسیاق دا نفی کی واقع شی نو دا دلالت کئی پا عموم ماندی نو تاسو تا هر چا دا هر چا بندگی چی کوئی نو اگر تا بلکل پیدا نشی در کولی نو دی که رد شرک پی تصرف شو دا هر چا بندگی چی کوئی معمولی ضرر یا معمولی نفع دا غی اختیارم دیو نلری واللہ هو السمیع العلیم واللہ تعالی هر سا اوری العلیم پویدی پا هر تواندی قل یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل پینزم مسئلہ تبلیغیہ دا اللہ تعالی دا دین بیان چکین و پاغی کی دا مسئلہ مرسوا اگر دا مسئلہ حاصل دا دے چی پا شرک و پا بدعات بانی ردوکا لکن نسواراو کی بدعات دا دیرو حق پرس عالم با آغی پا کلی پا علاقہ کی بدعات دی رسم و رواج دی سنت طریقی خلاف کارون دی پا آغی بانی برد کئے دعوت و تبلیغ بردی مسئلو کے رد دے پا شرک اور رد دے پا بدعات بانی پا رسومات بانی قلو تو آئے فیغمبر یا اہل الکتاب کتاب والا لا تغلو فی دینکم زیادہ مکوائی پا دین ساسو کے تجاوز په طریقې د زیاتی سره دا معنی دی کی مراد ده نسوارا و غلو کړی و په باره د عیسی علیه السلام کی دا عیسی علیہ السلام میں دا بشریت نویستلے الوہیت درجی ترسولے لا تغلو فی دینکم دا سمکوئی مکہ ویلے شیو غلو فی الدین یو دا غلو لدین او بل دا غلو فی الدین دا الفاظ دیگر یو غلو حق دا دویم غلو باطل با الفاظ دیگر یو بدعت لدین دے او بل بدعت فی الدین دے نو دا یو جواز لري غلو لدین اغا صحیح ده غلو فی الدین اغا ناجائز ده غلو حق ده اغا صحیح ده غلو باطل اغا باطل ده بدعت لدین صحیح ده او بدعت فی الدین اغا ناجائز ده بعض علماء تعبیر کرده ده بدعت فی الوسائل او بدعت فی المقاصد یو اغا ده چه اغا ده دین ده ترقی ده پارا یو کارو کلیشی سرپ نحو مدارس پدی طریقہ وانی چلاول وغیرہ لوڈ سپیکر شو ایف ایم شو نو دا دا اللہ تعالی دا دین دا ترقی دا پارا یو شے دے چا غیات شے دے خود دا غی سیستا دا غواسطی تا دین خلق نہ ہویا اس لوڈ سپیکر خود دین نہ دے خود دے بانی چی دا سوے لے کی گی دین آغا دے دغه سی یو سړی دی مدارس یې جوړ کړی دی نو دا مدارس دا دین نه دی خو د دین د ترقۍ لپاره سبب دی نو دا صحیح ده نو دا بدعت لدین دی بدعت فی الوسائل دی دا صحیح ده بدعت فی المقاصد او بدعت فی الدین یا غلوی باطل نو هغه بیا صحیح نه ده یا اہل الکتاب یا کتاب والا لا تغلو فی دینکم زیادتی مکوئی تجاوت مکوئی پا طریقی دا زیادت سرا پا دین ساسو کی چه عیسیٰ علیہ السلام دا بشریت نا اچت کئی یا درجی دا الوحیت و دا ابنیت تے ورسوئی اصل کے رد دے پاغی باننی نو دا غٹکی و سروائی ولا تتبع غیر الحق بغیر دا حق نا یعنی نا حق خبری ولا تتبع احوا قوم نو تابیداری مکوئی دا خواہشات دا قوم قد ظلو چیاغا گمراہ شویدی من قبل و مخ کی ساسونا و ظلو کثیر او بلاری کڑی دیاغا اغور دیر خلق و ظلو عن سوائی سبیل او بلاری پاتی شویدی دا سمیلارینا ولا تتبع احوا قوم قد ظلو من قبل تاسو دا هغه چا تاویداری مکوئی چې هغه گمراه شوی دی هغې تاویداری مکوئی ستاسو نه مخکې هغه گمراه شوی دی تقلید شرکی او تقلید باطل مکوئی لنډه معنا دا شوله دی آیات کی ذکر شول درې ځله زلال زلال لفظ ذکر شوی امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې خو وضاحت ذکر کړی وی اول زلال شرک و بدعات دی او دویم زلال دعوت ورکول دی شرک و بدعاتو تا او دریم زلال همیشه پاتی کی دل دی پا داغ گمراهی باننی بغیر دا توبین وی دغتی مراد دی دا دیو جنبا تفسیر زاد المسیر او تفسیر خازین دیده که او مانا کری دا غو سرولی کئی ولا تتبیو احوا قوم او تابیداری مکوی دا خواهشات دا قوم قد ظلو من قبل قد ابتدعوا من قبل فی الدین چا غیب بدعات جوړ کړیو کوپر او شرک کاو په دین کې مخ کې ستاسو نه مخ کې وا ظل کثیرا نو بلاری کړی دی غیر ډیرو خلکو لپاره په دعوت اور کول باندې شرک او کوپر تا وا ظل عن سوای سبیل او بیا بلاری پاتې شوی دی دغه گمراهی باندې په دغه گمراهی باندې تر مرګ پورې دغه صفاتی شوی دی امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دغه وضاحت ذکر کړی دی اول زلال بدعات او کپر او شرک جوړول دی او دویم زلال اغی ته بیا دعوت ورکول دی او دریم زلال بیا پاغی باندې برقرار پاتې کیدل بغیر د توبې نه تر د مرګ پورې دا تی مراد دی نو دا غی مناسب معنی تستما وکړه لا تتبعوا احوا قوم تابیداری مکوئی دا خواہشات دا قوم قد ظلوا من قبل چی گمراہ شوی دی آغی دا دین مخ کی بدعات کڑی دی کپریات جوڑ کڑی دی و ظلوا کثیرا او بیا بیلاری کڑی دی دیر خلق پا دعوت ور کولو باننی دا کپر و شرک و بدعات تا وزلوا عن سوای سبیل او بیلاری پاتی شو دی تر د مرګ پوری د سم لاری نه نامانه بکوي. امام رازی تفسیر کبیر کی دا معنی کړی دی، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی تخویف دنیاوی پا ذکر دا لعنت مستمر سرا پا بنی اسرائیل بان، او پا دے کے رد دے داغی پا داو باننی یہود و نصاراو دا خبر کولا وی منگ دا انبیاء منگ دا پیغمبران و اولاد یوں وی منگ گناہ کون و گناہ منگ تا نقصان نرا رسی، اللہ تعالی پا آغی بان رد کئی لعن الذين لعنت کلی شوی دے پاکستان باندې کپرو چکو بر کھڑے دے من بنی اسرائیل ادب بنی اسرائیل نا على لسان داوود پجباد داوود علیہ السلام باندې و عیسی ابن مریم او پجباد عیسی ازدی مریم باندې. یو قول لمبسرین دادے على لسان داوود و عیسی ابن مریم، مراد دینا کتاب داوود علیہ السلام چ زبور دے او کتاب دا عیسی علیہ السلام چ انجیل دے اغتی مراد دی، یو قول دا دے رن پسرین. تفسیر سراج المنیر دے دے کہ دا مانا کرے دے اغوی علا لسان داودا فی زبوری و عیس ابن مریم فی الانجیل، دینا مراد پا انجیل کی دیو تا خیری شوی پا دیو بانی لعنت شوی، انو دا غسی پا زبور کی دیو تا لعنتیان ویلے شوی فی زبوری والانجیل. تفسیر سراج المنیر دا ذکر کرے دے. دویم قول دم پسرین دارے کہ لسان پخپل مانا سر دے، یعنی داود علیہ السلام ہم بنی اسرائیل تخیری کڑے وی داود علیہ السلام اصحاب سبت تا، او دا دویم دا عیسیٰ علیہ السلام پا جب باندی آغی تخیری شوی وی پس دا نزول دا مائدین بعد نزول المائدہ، وس دا آغی تفصیل را روان نے پخپل دے باندی کلے چنا شکری اوکلا لکو پر اوکا نو عیسیٰ علیہ السلام تخیری کڑے نو علا لسان داود پا اصحاب سبت تا خیری کڑے وی داود علیہ السلام، او عیسیٰ ابن مریم اصحاب المائدتا ورستو دنا شکری او دا کو پرنا عیسیٰ علیہ السلام خیری کڑے وی مدغ مانا مراد ذالک بما عصوا وکانو یعتدون. ذالک بما عصوا دا فدی وجبانی چی دیو نافرمانی کا ولا وکانو یعتدون او دیو تجاوز کا او دو حدود و شرعیونا، وس دا معصیت او دا اعتدا سوا. یو قول لمپسرین دارے عصیان عام گناہ ندی او اعتدا بدعات او ظلم دے پا حقوق العباد کی، او دویم تفسیر ذکر کرے دے سراج المنیر اگر ډیر بہترین خبر کرے دا بس پا قرآن منی چی تفسیر ہوشی اگر ډیر بہترین دا غالفاز دا تفسیر سراج المنیر ولی کئے اگوی وی کانو بے ذالک بما عصوا دا پا دی وجبانی چی دیو عصیان کاؤ و کانو یعتدون او دیو دا حدود و شرعیونا تجاوز کاؤ، فسر المعصویتا والاعتداء بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فسر المعصيه والاعتداء بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. واذا معصيه او ده اعتداء تفسير دا ورستني ايات ده بديو كي عصيانو او بديو كي اعتداء اغا اعتداء عصيان تشيو كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. واذا ايات در مخير اعتداء او ده معصيه ده پر تفسير ده ډیره بهترین او خوندور خبره کړي کانو لا تناهونا او دیو چې منه ونه کولا لا تناهونا سمانه ده. تفسیر جلالین وای لا ينها بعضهم بعضا یو بل ونه منه کو دا مانه ده عن منکرین دا غبت کارنا فعلوه چې دیو بکاو غلرا فعلوه. تفسیر جلالین وای رزوه دیو په هغه باندې سره راضی وو لبے سما کانو یفعلون دیر بد دی کار چی دی وے کئی، اللہ تعالی وی چی دیر بد کار دی آغا چی دی وے کئی. بیر دی آیات تفسیر امام ترمیزی امام او داوود مسند احمد او امام ابن ماجہ اغیر روایت ذکر کرے دی نو پاغا حدیث کی بیر دی آیات تفسیر شتا دے اگر حدیث کے دشرا اغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پبن اسرائیل کے وچا منکر کارو کا ناروا کار بے اوکا نو عالمانو با اغمنا کاغا سڑے ویدا مکوا دا ناجائز دے تبلیغیانو با اغمنا کاوی مونگ دا تا دا اللہ تعالی دا دین دعوت درکو نحی عن المنکر بے اوکا لو ویدا کار مکوا دا ناجائز دے اگر خلق با دی قلار نشولا نو بیا با سر دا بائی کارت نکاو بلکی دا غی سر خوراک بے کاو سکاک بے کاو مجلسون آغم خادی بے سر کولا اللہ تعالی ټول پدی بانی تباکل نن سوا دی مونگ و تاسو کاغا علماء دی چیزان تا حق برس علماء وی او کاغا تبلیغیان دی کاغا جان صاحبان دی اگر دی خبری تو سوچ پی کرو کی دی آیت کی اللہ تعالی دا اگا خلق ذکر کرده دی تا استماویل تا دی تفسیر پا حدیث کرا غلی دی امام ترمیزی امام ابو داود مسند احمد او دا غسی امام ابن ماجا اگر روایت ذکر کرده دی یو چا و ناروا کارو که اغا بیتی منه که ویدامه که بیا چی منه با نشو اغا نو دا با سر ناسته و لال آغام خادی دا با سر کول دا غینه و قلاری دنه نو اوس منگ او تاستو بکیو مسئله دارا اوگه تلا اول زا منگ او استاسو دا مومنان و مسلمانان و پزیمه بانده دا خبره ده چی یو سوک دی پا ناروا بانی ولی دا منه که یو کرته منه که بیای منه که بیای منه که کنو نو بیا بتی بایی کارت وکی بس زما استاد نور جوړ ناراضی تا خو که انسان و مسلمان و نتا ته ما یو دل ول چې دا کار مکو غم او خادی دی ځان لدا بس ځان لیکو ز یو ځای کې وعده دی مثلا وای وتا زرا زما تم خپلوانی رور می ترمی ماما می د ماما زوی می خپلولی ده غانی بجانو به پردګیب کنه منم بیا او چې دغه نکول بس تیر شته ته تیر شکنه تو وای خپلولی ده خو لیکن تا خو پاغ خپل ولی کی چل ول کی زما سره د الله تعالی دین خو ته زما سره نه مانی بس بیا ته بای کاټو ک بیا ته قلار شه نو هر کله چې يهوديان به قلار نشول او داغي سره مجلسونه کول خپل ولیان او سره کولی خوراک سکاک په یو هوټل کې ناشته ولاړه په گاډی کې تلل الله تعالی په دې باندې تباک الله نو بیا به بای کاټ کې الله تعالی دی آیات کې ذکر کړي کانو لا یتناهون عن منکرین دی و چې منه به نه کوله دغه بدکار نه فعلوه چې رضوه چې دی راضی او پاغه باندې دی خوشاله او پاغه باندې دغه سره لبه سما کانو یفعلون خام خابت دی کار چې دی وکاو ترا کثیر منهم تبین ډیر لراد دیونه یتولون الذین کفروا تفسیر سراج المنیر بهترین معنی کړی دا غوی دا ترا کثیرن نہ مراد اہل کتاب دی او دا الذین کفرون مراد نہ مکی مشرکان دی تفسیر سمرقندی دا غمانہ کړی دا او دغه سی تفسیر سراج المنیر دا غمانہ کړی دا دا بهترین معنی دا ترا کثیرن منهم تبعین ډیر دا اہل کتاب نا یتولون الذین کفروا چې دوستانه کوي دا امیانو کافرانو سره دا نبی علیہ السلام په خلاف باندې دغه سره دوستانی کولی یو معنی پکی بلم چا ذکر کرده خدا آسانه ده و بهترین قول لده لبه سما قدمت لهم انفسهم خامخا بد ده اغا عمل چه مخ که لگله ده دیو لرا انفسهم زانونو ده دیو نفسونو ده دیو وس اغا دیو چه ده زان مخ که لگله ده اغا کم شه ده انسخط الله علیهم چه غضب را لگله ده اللہ تعالی پدیو بانی چه اللہ تعالی خاپه ده دیو نا وفی العذاب هم خالدون او دیو پا عذاب کی ہمیشی ان سخط اللہ علیہم اللہ تعالی پا دیو بانی دیر جات غصہ دے پا دی آیت نو معلوم شولا چیرے کاپیرانو سر دوستانی اغیبانی دو عذابو نرازی یو دا اللہ تعالی غضب پی رازی او دویم دا اللہ تعالی پا عذاب کی و بیا ہمیشہ اسی گی دا دو خبری شولی کاپیرو بی دین انسان سر با موالات و دوستان بنکی ولو كانوا يؤمنون بالله كشر دي ایمان لرلی په الله تعالی باندې او نبی او پیغمبر باندې کر دی خلق په الله او په پیغمبر باندې ایمان وې او ما انذر الیه او په کتاب باندې چې نازل شوی دی دته نو که ایمان یې نو سکار متخذوهم اولیاء نبوونی ولی دیو دی کافرانو لره دوستان تفسیر به زاوی ته ورشه هغه ورته وې هغه ای ذل ایمان او یمنع ذالک زکه چا کی چی ایمانی نو هغه خو دا مؤمن مسلمان د دوستانی د کافرانو نه منکی کنه ایذل ایمان یمنع ذالک ایمان خو تر دینه منکی چې تبه د کافرانو سره دوستانی نکې ولكن كثيرا منهم لیکن ډیر د دیونا فاسقون وتن کی دی د دین د الله تعالی نه تفسیر سراج المنیر معنا کړی دا اغه فاسقون نو مراد قسقی اعتقادی دی خارجون عن الايمان لیکن ډیر خلق وتن کی دی د ایمان نه خارجون عن الايمان تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړی بل معنا تفسیر بیضاوی کړی دا ولكن كثيرا منهم لیکن ډیر د دیونا فاسقون خارجون عن دینهم اغه خپل دین نو تل دی بی دینه شوی دی کافر سره مرګرتیا باندې سړی بی دینه کیږي بی ایمان کیږي په دی باندې دغه تفسیرونه دالی کړی دی لتجدن اشد الناس عداوه للذین امنوا اليهود دا تفریق الله تعالی په من قبل باندې او فرق دیگر کوي په من د یهودیانو د نصاراو کې کافر سره د یهودیانو سره دوستانه مکوئی ولی مکوئی الله وستا بدترین دشمن دی دا بدترین دشمن دی په ټوله دنیا کې چې وګرځي نو یهودیان چې مسلمانانو څومره دشمنان دي نو دومره بل څوک نه دي نو الله تعالی ولی سره یارانه دوستانه کوي بیا لتجدن اشد الناس خمخا ابو میتا ډیر سخت د خلکونه عداوتن په دشمنی کې للذین آمنوا د مؤمنانو سره الیهود یهودیان دي والذین اشرکوا کسان چې مشرکان دي مشرکان او یهودیان دا د مسلمانانو دشمنان دي او سخترین دشمنان دي ولتجدن اقربهم او خامخا ابو میتا زیات نږدې د دیونه مودتن په دوستانه کې للذین آمنوا د مؤمنانو سره الذین اغه کسان دي قالو چې انا نسوارا مونږ نسوارایو نسوارا او عیسایان اغه په دوستانی کې مؤمنانو مسلمانانو ته نږدې دي نو تاسو خوایې چې انګریزانو خود مونږ تبایو وکړه نسوارا دلته کې الله تعالی وایي چې يهوديان سخت دشمنان دي او په دوستانه کې نږدې خلک مسلمانانو ته غسوک دي نسوارا دي نو وسخه نسوارا هم زموږ دشمنان دي الله تعالی وایي دا ستاسو دوستان دي نو تاسو به د هغې جواب ذکر کوي آسان جواب ډیر شی جوابونه ذکر کړي دي هم په سرینو آسان جواب تفسیر سمرقندی کړی دی وایي د دینو مراد هغه نسوارا دي چې هغه په مدینه کې اوسېدل د نبی علیه السلام او صحابه کرامو سره الذین اسلموا فی المدینه دي د دینو مراد هغه نسوارا تی مراد دي چې هغه اسلام قبول کړی او په مدینه کې وو او اسلام یې قبول کړی او هغه نسوارا تی مراد دي د دې زمانې د خنجران تی مراد نه دي بلکې د هغه زمانې چې په مدینه کې مسلمانان شوي او نبی علیه السلام یې منلی و هغه تی مراد دي یو دویم فرق دیگر کړی دی علماو وایي بیا هم که کومو نسواراو ایمان نه یې راوړی نو یو نسوارا دی بی ایمانه او یو یهودیان دی بی ایمانه وای اگر که دوانه کافران دی خو لیکن په کافرانو کې هم بیا فرق شته دی یو جواب خو تاسو ته ما خلاص کړل خبر چې هغه تی مراد دی چې هغوی ایمان او اسلام قبول کړی و دویم قول دا دی وایي که کافران تی هم مراد شي نو بیا د دې دوانو کافرانو په منځ کې فرق شته دی یهودیان سخترین کافر دي او نسوارا د هغو په نسبت باندې لږ گزاره حال دي د هغو په نسبت باندې هغه گزاره حال دي اوس وګورئ اسرائیلو ته په غزه باندې چې بمبارو که هغه څنګه کړی دی او انګریزان هغه چې افغانستان ته راغلي و حمله یې کړې وه د هغې په نسبت باندې کم نقصان دی غزه په څو ورځو کې هغه داسې کړی دی چې شین بوټی په هغې کې نشته دی هغه هر څه ختم کړي دي او دا غیر پاره بیا وجوهات ذکر کړی دي مفسرینو او یو وجه دا غیر پاره دا ده د یهودیانو مذهب دا دی د یهودیانو په دین کې دا خبره د دین ده چې د خپل مخالف ته تکلیف ورکول دا دغو دین دی په یهودیانو کې د یهودیانو دین څه دی خپل مخالف ته تکلیف ورکول دا دینداری ده دا د یهودیانو مذهب دی ده خپل مخالف ته اذیت ورکول دا دینداری ده دغو او د نسواراو په مذهب کې دانشته دی نو دای فرق شو یو فرق پیدا شو او دویمه خبره دا ده چې په یهودو کې حرس د دنیا او مشری طلب کول تکبر دا زیات دی په نسبت د نسواراو باندې په یهودیانو کې حرس د دنیا تکبر مشری طلب کول دا زیات دی په نسبت د نسواراو باندې نو دای دویم فرق دی او خطیب شربینی په تفسیر سراج المنیر کې دا غیر پاره یو څه وجه ذکر کړی د ډیره بهترینه خبره ذکر کړی وګه تفصیل یې کړی دی وی هم دغه وجه وه چې نبی علیه السلام خطونه کله نسواره او بادشاهانو ته لاړل نو یا هغو ایمان راوړی دی او یا زړونه نرم شوي دي. نبی علیه الصلوۃ والسلام د نسواره او بادشاهانو ته چې کوم خطونه لیږلي وو نو یا ایمان راوړی دی او یا زړونه نرم شوي دي. مثلا هرقل بادشاه، مقوقس بادشاه او هود بن علی دیو ته چې نبی علیه السلام خطونه لیږلي دي نو نرم شوي دي. او یهودیانو هغې ته چې کله خطونه لیږلي دي نو هغو د نبی علیه السلام د خط بیزتی کړی ده او خط یې پوټي پوټي کړی دی او شلولی دی ګزارلی دی. نو دا هغه زیاته دښمني وه د یهودیانو په نسبت د نسوارو باندې. او علامه بقاعی رحمة الله علیه ذکر کړی دي، هغه وایي د نسوارو زمانه دا د نبی علیه السلام زمانې ته لږ نږدې ده، نو په دې کې دا یهودیانو په نسبت باندې رحم دا لکشته دی په نسبت د یهودیانو. داسې نه چې کافران، په کافرانو کې هم خپل خپل خلک کې خپل خپل درجات دي پکې، نو په نسبت د یهودیانو باندې په دې کې نرمي زیاتره په نسبت د چا باندې؟ د یهودیانو باندې، ځکه دا د نبی علیه السلام زمانې ته نږدې وو. خو دا اولنی جواب می چې ته وکړه بس هغه د هر څه نه ښه او بهترین جواب دی. ولتجدن اقربهما خامخا اوبومیتا زیاد نږدې د دیونه مودتن په دوستانه کې للذین آمنوا کسانو ته چې ایمان راوړی دی. الذین هغه کسان دی قالو چې وای انا نصارا مونږ نصارا یو. ذالک اوس دا علت الله تعالی ذکر کوي د غیر پاره دا نصارا ولی په دوستانه کې نږدې دي. ذالک بان منهم دا په دې وجه باندې چې یقینا بعضی د دیونه قسیسین طلبګار د حق دی و رهبانه او یره کوونکی دی د الله تعالی نه. قسیس طلبګار د حق دی و رهبانه او یره کوونکی دی د الله تعالی نه. و انهم لا یستکبرون او دیو لوی نه کوي د اتباع د حق نه. تفسیر سراج المنیر وی و انهم لا یستکبرون عن اتباع الحق. په نسواراو کې دا عادت د هغه زمانې هغه دیو لوی نه کوي د منادو د حق نه د اتباع د حق نه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. رب دري آيات دما قبل سرا مخي آيات كي الله تعالى صفتنا دا نسوارا و ذكر قلل دا قرآن كريم دا أوريدون مخكيني صفات دا اس دي آيات كي الله تعالى دا نسوارا و صفات ذكر كي پا وقت دا أوريدو دا قرآن كريم كي مزای ربط شو رما قبل سره ډیر بهترین. قسیسینا و رهبانا دا د قران د اوریدونه په کې مخکیم دغه صفاتو او دی آیات کې الله تعالی د نسوارا او صفات ذکر کوي په وخت د اوریدو د قران کریم کې. نو دا ربط شو رما قبل سره و اذا سمعوا ما انذر الى الرسول او کله چې واوریدو هغه کتاب چې نازل شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ترا اعینهم وینی بتا استرگی دیو تپیزو من الدمع چه ڈکیگی او بیا بهیگی دا اوخ کنه دا اوخ کنه ڈکیگی او بیا بهیگی تی اوخ کی دا ډیره مبالغه ده. مما عرفو من الحق د دیو جنا چې دیو او پی جان د حق لره. یقولون وایدی ربنا ای رب زمونگا آمنا ایمان را وړه دی مونگا فکتبنا مع شاهدین نو ولی کی ته مونگا د شهادت کې اون کو سره. الشاهدین نو مراد امت د نبی علیہ السلام دی. تفسیر سراج المنیر وی مع الشاهدین مع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی مونږه دا غی سره ولیکا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی بخپل تفسیر کې وی دا دی آیات کې چې الله تعالی کم صفات ذکر کړی دی وی دا حق پرست علماء دا صفات دی وی دا حق پرست علماء دا حق پرست خلقو بس دغه صفات پکار دی چې کله قرآن واوري نو هغه به جړه کوي بے هوشي به پاغې باندې نه راځي. قرآن واوري نو جاړي به خو لیکن بے هوشي به په ځان باندې نه راولي. دعاګانې به کوي خو لیکن چغې به پاغې کې نه وباسي. وایي لکه څرنګه چې په متصوفو باندې دغه کار راځي ګړیږي چې ګړه به نه کوي په جوماتونو کې. د حق پرس انسان چې کله حق واوري ده یو ګناه کړې ده او حق یې واوري ده او په مسله باندې پوه شو نو بس د حق پرس انسان دا کار دی چې هغه وخت پیمانه شي و به جاړي او د الله تعالی نه به دعا وغواړي چې الله تر اوسه پورې افتاد په خطا و. مونږ دې په مکې مسله ویلې وه دا مسله مونږ ویلی و چې چا خپله خور لور خرڅه کړي نو دا غیر شرعي کار کړی دی، حرام کار کړی دی، او کومه روپۍ چې پې اغیستي نو دا حرام اغیستي دي، دا به واپس کوي. فقهاو دا لیکلی دي او په حدیث کې راغلی دي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی په دریو کسانو باندې مقدمه خپله چلی په قیامت کې، الله تعالی به خصمی په خپله. نو یو په هغې کې هغه څوک دی، باع حرا و اکل ثمنه، چې آزاد سړی خرڅ کړی، جنۍ خرڅه کړې ده او د هغې پیسې او د هغې قیمت یې خوړلی دی. نو بیا یو کس مونږ ته رابطه وکړله، هغه وخت کې هغه بار ملک یو، دا یوې چې زما یو خور ده، زما پلار هغه خرڅه کړې ده، دومره روپۍ په هغې باندې اخیستې دي. نو مولوي صاحب، زه خو د خپل پلار دپاره جهنم نه خوښوم چې زما پلار دا کار کړی دی. وای پلار ته مې رابطه وکړله، وایي ما ورته چې پلار دا خو تا نجایز کار کړی دی، ما اوس مسله واورېدله، تا خو دا نجایز کړی دی. وایي هغه ما ته ویل، وایي بدې ردې راته ویل چې دا ته کله ملا شولی، دا ته کوم مدرسې ته تللی. وایي ما ورته وایي چې بابا مدرسې ته خو نه یم تللی، خو یو عالم مسله کړې ده او ما اورېدلې ده، بس دغه مسله داسې ده، دا دې نجایز کار کړی دی. نو هغه ما ته بیا ویل چې هغه خو ډېرې روپۍ اخیستې دي، خو زه به تر هغې پورې کور ته نه ځم څو پورې چې ما د خپل هغه اوخي روپۍ پوره کړې نه، دا به زه ورکم. ما ورته وایي داسې وکړه چې دا خو حقوق العباد دي، تا داسې راته وویل چې هغه کم چاله چې موږ خپله خور ورکړې ده، هغه ښه مالداره دي، لکه د مال کمی د هغې سره نشته دی، خو زما پلار پې زما دا خور ورخرڅه کړې وي، روپۍ ترې اخیستې دي. مال ترې هغه اوخي ته ووایه چې دا کار مونږ ناجایز کړی دی، زما پلار ناجایز کار کړی دی، زه به تاله دا روپۍ واپس درکم. دا ورته ووایه. هغه دا خبره چې ورته وکړله، هغې ورته وایي چې دغه روپۍ در ما درکړې دي، دا که ستا پلار ناجایز کړی دي که تا ناجایز کړی دي، مار ته دغه روپۍ در بخلی دي، که ستا نورې څومره په کار زه له درکم، او څه خبره نشته دی. بس مال حقوق العباد دي چې هغه درته معاف کوي او هغه یې درنه نه غواړي، تاسو ناجایز کړلی. داسې ورته ووایه، پلار ته دې هم ووایه چې دا دې حرام خوړل دي، ناجایز دي کړی دي، بس هغه دې معاف کوي، دا هغه حق دی، بس تیر شتی، بس بیا صحیح ده. نو خوشحاله شو. اسی د حق پرس خبره مې وکړله، حق پرس انسان کله چې مسله واوري، د الله تعالی د دین یو حکم دې زده کړه، نو سیرې په هغې باندې بیا وجاړه چې الله تعالی تر اوسه پورې زه په دې کې په خطا باندې وم، دا خو ما ناجایز کړی دي تر اوسه پورې. علماو ذکر کړی دي د حق پرستو علماو علامات، دې ذکر ته یو څو ویم. دا ځان سره ولیکئ، دې آیات دپاره ډېر بهترین تفسیر دی. یو علماو ذکر کړی دي، په علم سبا دنیا نه ګټي، د حق پرست عالم یو علامه ده، دین به د دنیا لپاره نه خرڅوي. اولنۍ خبره دا ده، همیشه لپاره به د آخرت په سوچ فکر کې، د قبر او د قیامت سوچ فکر کې وي. دویم، په قول او فپیل کې به تعارض نه وي. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب، په فعل او قول کې به فرق نه وي چې څه وایي، په هغې باندې باید چې عمل هم وکړي. دریم، داسې علومو کې به نه مشغوله کیږي چې هغه د ده په آخرت کې په کار نه راځي. داسې علوم دې اړو زده کیم نه چې په آخرت کې ول هغه په کار نه راځي. څلورم، د خوراک سکاک او لباس خوالی طرف ته توجه نه کوي چې دا مې ښه خوراک وکړو، بس ټوله ورځ د دې لپاره لګیا دی چې پلاوونه وخورم. ښه خوراک، ښه لباس، خس کاک طرف ته توجه نه وي. که میلاو شي نو خوري، داسې معنی نه ده چې نه به خوري، دې ته توجه نه وي، بلکې د الله تعالی دین طرف ته توجه وي. پنځم دا دی چې د بادشاهانو حاکمانو نه به لرې اوسیږي، چې دا پلانې والی صاحب دی، پلانې امیر صاحب دی، دا پلانې مشر دی. اگر که د مسلمانانو مشر ولې نه دی، بس تیریږه، بس عالم له دا خوند نه کوي چې لاړ شي یو ته لاس ونیسه او بل ته لاس ونیسه، بس دې نه تیریږه. او شپږم داره چې د حق پرس عالم نه خداره چې په پتوی ورکول کې به جلتی نه کوي، مسلې بیانول کې به جلتی نه کوي. خو نن سبا خلکم مسلمانان هم په دې باندې پویا، دا ډېر علما چې خطا مسله بیان کړي، هغه وایي یار زه په دې شرمېږم، ماته خلک مولوی صاحب وایي، شیخ صاحب وایي، اوس ماته مسله نه معلوم. الحمدلله، دا خو یو عادت ما کې الله تعالی پیدا کړی دی چې ما ته بیخي د کتاب حواله نه معلوم چې دا مسله په دې کتاب کې ده. یو سړی ته هم ثواب یې ته بل ثواب یې ته یا ته ولیکه، زه بیرته بیا بیان کوم. د امام مالک رحمت الله علیه خبره تاسو ما کړې وه، یو سړی ته مونږ مسله وته پوسله، هغه ویل ما ته نه ده معلوم. ویته خو امام مالک وی امام مالک هم خو نه در شرمول مکه خو نه درته معلوم بس نه ته څنګه امام مالک وی په دې تنگول مکه خو دې اصل سور شه مدینه کې ګرځو د سی وای چې امام مالک نه پویږي نو اس مولې تنگې خو نه درته معلوم کړ نو سه جلتی بنه کوي په پتو کې ډیر خلک داسې چې بیا بس د موګي سر چره وچای بس پر یو سیکنډ کې نه مسله ګور دغه کوي راته نو مونږ یو استاد هغه سره مونږ وړه دوره کوله مونږ سره تلو د جمعې مانځله یو ځای تبلیغیانو مرکز واغې ته واغه مانځله ته بل ځای کې جمعې نه کاوه ته ته ګڼه وړې رضیات هغه ځین راوتلو بازار کې مونږ سره ولاړو گاڑی ته انتظار کوو یو سړی راغی ډېر په احترام باندې هغه ته وایي چې مفتی محترم هغه ته وایي خاجي څه څه به څه وی وایي دا مسله مې ده وایي که دا مسله درته نه وایي زما کور درته معلوم دی کلی درته معلوم دی وایي دې ځای نه زما کور ته لس روپۍ کړی دی یو طرف نه لس روپۍ به د یو طرف نه ولګې لس به د بل طرف نه ولګې را به شي په بیټک کې به کینی په دفتر کې به کینی کله چې زه وزګار شوم که ګنټه وه که دوه ګنټې وه بیا ورته زه مسله ویم وایي تا ته دا دین داسې سپک کاري په اډه کې زه ولاړ یم زه ګاډي ته خیږم ته ماته وایي چې دا مسله څنګه ده زما سل فیصده دا یقین وه هغه ته هغه مسله معلوم وه هغه مسله اسانه وه وی نه وایي را به شي وایي لس روپۍ به د یو طرف نه کړی ورکې لس پر بل طرف نه ورکې بیا به کینی په دفتر کې زه چې کله وزګار شوم را وزګار شوم زه به دې بیا په مسله باندې پوه کړم بیا زه نو په شل روپۍ به خدای په دې مسله ولګي که نه بیا به څه احساس به خور سره وي که نه یو بس یو نیم ټلیفون نیم دی کړی هسې موبایل پرې کړی دی بس اوس غریب دا کوشش کوي چې دا منټونه زه په څه باندې ختم کړم بس مولوي صاحب نه بس په یو ټلیفون کې وته اتیا مسلې وایي هغه به په دغه وخت کې کېدی څه پریشانی به وي وته خوب به ولو ورغلی ستړی بهی د درس نه به پاڅېدلی ټول ورځ به دی ته به ته اوس اتیا مسلې وایي چې ما ته په دې وخت کې ووایه یا به هغه اودس کوي بعضې خلک بیا دومره ته هم انتظار نه کوي چې یا ته اودس کوې هغه دې هم نه مني اودس ته سره نه مني ډوډۍ د سره نه مني چې ته به یا ډوډۍ خوري یا به په تشناب کې دننه اودس ماتي ته به ناسي بس سل ټلیفون نه بیا په یو منټ کې کوه نو د حق پرس عالم یو علامه دا ده په تو کې به جلتي نه کوي تاسو زما چې څومره آواز اورئ طلبا کرام یې علما کرام یې دا په ځان باندې لازم کوي مسله به ګورئ خامخا مسله به ګورئ کتاب به بغیر د مطالعې نه نه وایې ته یو آیات دغه کې ترجمه کې دا بغیر د مطالعې نه مه وایه اوس په دې مخکې وخت کې مونږ د لفظي ترجمه شروع کړې وه لفظي ترجمه مونږ ویل زه چې څومره دې درس لپاره څومره مطالعه کوم اقمر مطالعه ما د لفظي ترجمې لپاره هم کوله لفظی ترجمه خو ان شاء الله ما ته معلومه یو سان داده خبره ته معلومه کو ټول رته معلوم ما بیا هم دا غیر لپاره دومره مطالعه کول لکه څومره جو صدیره لپاره کوم د قسمه کول نو دا به نه کوي چې بس که یو سړی خپه کیږي سل ځله دی خپه شي کنه که چا بغیر د علم نه یو پتو ورکړه نو د ته به د جهنم د اور واګي په قیامت کې واچول شي بے علم نه پتو ورکړه دا ته غټه ګناه وکړه خلک دی گمراه کړل بی دین دی کړل بس هغه که خپه کیږي نو ته ځان ولی گمراه کې ځان ولی بی دینه کېته هغه دی خپه شي سل دی خپه شي او ته ما ته دامه سره د باندې به وګورم یا ذهن مې وتلی د فکر مې په کار نه کوي بیا وته د سی وای وای د بل عالم نه ته پوسوکه د بل عالم نه ته پوسوکه ما ته دامه نه معلوم یا وته وای زب دی وخت وزګار نه مکستا دومره تعدیر ور نور ډیر شي علما دي لار شي غدیر ته وای نو په توی ورکولو کې جلتی کول دا د تباہی علامه ده او دا د حق برس عالم کار دانه ده اوم علامه دا ده په هر حرکت او په هر سکون سره به د الله تعالی نه یری د الله تعالی عظمت د الله تعالی هیبت دا غی اثرات به د دې په زړه باندې او هغه اثرات به ښکاره کیږي بیا د پندامونو باندې هر حرکت چې کوي نقل حرکت کوي هر سکون کوي نو په هر حرکت او په هر سکون کې به د خوف الهی د پدل کی چې دا کار ز کومه ز د الله نه یریږم دا و علامې چې په چا کې راشي هغه حق پرس انسان دی هغه حق پرس عالم دی الله تعالی دې مونږ او تاسو حق پرس جوړ کړي ندای منبر و محراب اول جز یو سل نه هشتم نمبر صفحه باندې د ذکر شوی وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول أو كل چواور دی وغه کتاب چې نازل شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ترا اعجنهم ویني بتا سترګی دی او تفیز من الدمع چې ډکیږي او بهیږي د اوخ کنا مم عرفو من الحق په دی وجه باندې چې دی په جاندل دی حق لاره یقولون وای دی یعنی دعا غواړي ربنا ارب زمونږه آمنا ایمان راوړې دی مونږه فکتبنا مع شاهدین نو لیک مونږه د شهادت کوونکو سره چاغه امت د نبی علی سلام دی وما لنا او سعذر دے زمون دفارا تفسیر سمرقندی ډیر خپل خبره کړی ده وای وما لنا لا نؤمن بالله وای دی آیات کې رد دی په هغه چا باندې چې دغه کمو نسواراو ایمان راوړی نو هغه ملامت کول هغه ملامت کول او هغه وګد عبارت لیکلی دی نو ان کفار مکه عاتبوهم وای دا چا چې ایمان راوړی نو کافرانو مشرکانو هغې له عتاب ورکه علی ایمانهم وای چې تاسو ولې ایمان نه وړی دی او کافرانو ته دا خبره وکړه لما ترکتم دینکم القدیمه وای تاسو د خپل پلار او د نیکه دین ولې پرېښوده دا چا به چې ایمان راوړ نو هغو ته به بیا پیغور ورکاو عاتبوهم هغې ته به زورنه ورکړله وقالو لما ترکتم دینکم القدیمه تاسو د خپل زوړ دین ولې پرېښوده و اخذتم الدین الحدیثه او نوی دین مو واغسته نوی دین مو واغسته او د پلار او د نیکه طریقه م پرېښودله نو قالو دیو بو ته دا خبره وکړه وما لنا تفسیر سمرقندی دغه ذکر کړی دی وما لنا اوس عذر دی زمونږ د پاره لا نؤمن بالله چې ایمان نه راوړو مونږ په الله تعالی باندې وما جاءنا من الحق او په هغه څه باندې چې راغلي دي مونږ ته من الحق د حق نه ونطمع ان يدخلنا ربنا او تم لرو مونږه چې داخل به کې مونږ لره رب زمونږه مع القوم الصالحین د نیکانو سره ما جاءنا من الحق وهو القرآن تفسیر سراج المنیر وی حق سره قرآن کریم دی د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم مشغله سوی دی دغه د غزده کې علما ذکر کړی دی د صحابه کرامو مشغله خصوصی مشغله د صحابه کرام چې غیر خپل زندگی تیرول د پس کې تیرول صحابه کرام پنځه خبرې باید د زده کومنګ او تاسو او دغه خپل مشغله خپل زندگی هم دغه وګرځو اول تلاوت د قران کریم صحابه به چې خپل وخت لگاون پس کې د قران په تلاوت کې د قران په ترجمه کې د قران په درس کې یو تعلق به د قران سره ډیرو د صحابه دویم مساجد آباد اول جمعهونه آباد اول دا نه چې جمعات لار دته نه معلوم وزګاری اسې یوازې مونږ ټیم نه دی لس بجی د ورځی رنا ورځ ده راشه کور کې اسې ناسي او دسوکا یو سلور رکات لس رکات نه پلو کده الله کور دی د الله کور ته راغله خب به غم په قلار باندې بیا دن یو نیمه غنټه تلاوت وکړه کور کې اسې ناسي هلته کینه نو دویم مشغله د صحابه کرامو بهترینه مشغله جمعهونه آبادول په اعمالو باندې جمعهونه آبادول دا به صحابه کرام کول دریم دا الله تعالی ذکر کول دا الله ذکر کول صحابه کرام دریم مشغله هغه ذکر سلورم مشغله یو بل ته د خو خبرو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نصیحت خبرې کول یو بل ته ودا کول یو صحابی بل ته आवाज وکوي تعال نؤمن ساعتا تعال نجدد الايمان و راځه چې یو بل سره ایمان تازه کو ایمان تازه کو یو بل سره دا خبرې به سره وکړي او پنځمه خبره د بدونه من کول نصیحت خبري کول او د بدونه من کول یو بل بس دا پنځه خبرې د صحابه کرامو د خصوصي مشغله الله تعالی دې په موږ او تاسو کې مده فائدہ کړي فاصابهم الله بما قالوا نو پس بدل ورکړه دیو ته الله تعالی بما قالوا په سبب د هغه وینا باندې چې دی ویلی و جناتین الله تعالی ول سبب بدل ورکړه جنتونه چې بای ګلان دي دا غین والی خالدین فیها همیشه وی پای کی وذالک جزاء المحسنین او دا بدل ده دا قیست عمل کوونکو دی دې کې تاسو ته ما یو خبره کړې و مل دې کې و راضی تاسو ته یا یاد یا نه یاد دی دې کې سوال دا راضی د اهل سنت والجماعت دا مسلک دی چې یوازې په اقرار باندې جنت نه حاصلېږي بلکې په ایمان کې تصدیق بالقلب دا شرط دی تصدیق بالقلب چیرې د زړه تصدیق دا شرط دی لازمی دی د کرامیه او مذهب دا دی د کرامیه دا یو ډله ده هغه وایي صرف اقرار دی وکړه بس دغه ایمان دی ستا تصدیق د زړه ته ضرورت نشته دی او هغه دلیل نسی د دې آیات نه بما قالو جناتین الله له په وینا باندې جنت ورکړی دی په وینا له الله تعالی جنت ورکړی دی په وینا باندې بما قالو ذکر شوی دی قبل ذکر شوی دی کنه نو تاسو به د هغې جواب ذکر کړئ ډېر عبارتونه دي خو تفسیرونه دی کې لیکلي دي وایي قول نه مراد چیرې په دې آیات کې اعتقاد تی مراد دی بما قالو د قول نه مراد اعتقاد دی یو ذکر کړی دی غرائب القرآن دغه وی دا بما قالو فمانا دا عملو بیهی وعتقدو جدین مراد چھرے عقیدہ ساتھ لتی مراد دی غرائب القرآن دا ذکر کردی دی. دویم تسوگر تفسیر المراغی اغیلی کلی دی وی بما قالو بما نتقت السنتهم معبرن عما فی قلوبهم وی دیو پا دی جب بانی جی کما خبری کئی بما نتقت به السنتهم معبرن عما فی قلوبهم دا دیو پا دی جب بانی تعبیر کئی دیو دا حق سوا چیر دیو پا ذلونو کی دی دا جب دا سر وینا ندا بلکہ بدے جب بانی چوئی دا دزل ترجمانی کئی نو دل کی دے دا نتق نمراد اغا خبر دا معبرن عما فی قلوبهم اغا فی مراد دے او عما فی قلوبهم سدے نو تفسیر المراغی وی من خالص الایمان و صحیح الاعتقاد ادین مراد خالص ایمان و صحیح الاعتقاد تی مراد دے تفسیر المراغی دا ذکر کری دے او دغسی لکلی التفسیر التحریر والتنویر تفسیر التحریر والتنویر اغا ذکر کردی دی وی دی ذکر قول نمراد سشیرے المراد بالقول قول الصادق وهو المطابق للواقع مراد دینا اغا وینا دا چاگا صادق دا رشتونی دا رشتونی وینا ستا وی چاگا مطابق وی للواقع دا واقع سرا الحاصل اغوي القول المطابق لاعتقاد القلب القول المطابق لاعتقاد القلب دا ټکی زده کوي په دې کې ډیر خبر شته ده نو په لهدا ایمان صرف اقرار باللسان ته نه وي وهو القول المطابق لاعتقاد القلب تفسير التحرير والتنوير اغذا ذکر کړی دي التفسیر الوسیط ہم ذکر کری دی اغوی دی دی کلا قالو فمانا دا اعتقاد سر دی اغوی قالو عن اعتقاد ویدا قول بمانا الاعتقاد دی قالو عن اعتقاد التفسیر الوسیط ہم ذکر کری دی نو بما قالو مانا دا رچی دیو ویلی اغوی نا چی پزلکی کم خبری دا غین تعبیر کرده دی پجب باندی او پزل کې چې سدي هغه دیو چې په جواب باندې تعبیر کړی دا هغه څه شه دی هغه صحیح ایمان او صحیح عقیده ده نو دا قول په معنا د اعتقاد سره دی صرف قول نه دی فاصابهم الله نو پس بدل ورکړه دیو ته الله تعالی بما قالو په سبب د هغه وینا باندې هغه وینا چې دیو پزل کې راو تعبیر یې په جواب باندې کړی دی دین زوس بل ترجمه تاسو نه شم کولای په پښتو کې تاسو بل کوم ترجمه وکم بما قالو په سبب دا هغه وینا چې دی وکړی دا چې تعبیر یې کړی دی په هغه وینا سره د هغه سنه چې دی پزله کې دی او پزله کې سدي من خالص الايمان والاعتقاد وصحيح الاعتقاد هغه تی مراد بس خبر خلاص شو له نو که صرف تاسو سوچ بما قالو الله ول جنت ورکه په هغه سبب چې دی قول کړی نو بیا کرم یو مذهب چیرې ثابت شو هغه ور باندې بیا اعتراضونه کوي چې دا خطا زمان مذهب سره موافقت وکړه او دا غیر پاره تاسو ته ما د حوالی ویل ځان پی کړوي بما قالو په سبب د غوینا باندې جناتین الله ول سور کل جنتونه چې بای ګلان دي دا غینه ولی همیشه وي پاره کې ذالک جزاء المحسنین دا بدله ده خیسته عمل کوونکو ده والذین کفروا تخویف اخروی والذین کفروا وکذبوا بیااتنا والذین کفروا کسان چې کوپر کړه دې په لبا نه وکذبوا بیااتنا او دروغجنې ګڼلې دي آیاتونه زمونږه په جبې باندې مخکې وضاحت ویل شوی دی بار بار یا والذین کفروا کسان چې کوپر کړه دې په الله تعالی باندې وکذبوا بیااتنا او دروغجنې ګڼې دي آیاتونه زمونږه اولایک اصحاب الجحیم نو دغه کسان دوزخ والدي دغه کسان جهنم والدي.